د ننګ رنگونه پکې ښکاری د وفا وینه دا خورا ورا پرات پکانو دا د چا وینه دا خورا ورا پرات پکانو دا د چا وینه دا د ننګ رنگونه پکې ښکاری د وفا کانو دا د چا وینه دا مشک و انبر ور ته پخپلا څه حیران هم دي دي مشک و انبر ور ته پخپلا څه حیران هم دي دي شهیدا یارا خوشبو دارا څوم رستا وینه دا شهیدا یارا خوشبو دارا څوم رستا وینه دا خورا ورا پرات پکانو دا د چا وینه دا د ننګ رنگونه پکې ښکاری د وفا وینه دا چی پر خدا سهار پا گل مسکی غندی وی لکه چی پر خدا سهار پا گل مسکی غندی وی پس پین بشر دا شهید دا سی پا خمدا وی ندا خورا ورا پرات پا کانو دا پسپین بشر دا شهید دا سی پخم دا وین دا خورا ورا پرات پکانو دا دا چا وین دا دا ننگ رنگونا پکی خکاری دا وفا وین دا دا بیل مقام لري خپل د نور وینو پشان دا بیل مقام لري خپل دا مبارک وخت ورا د جدا وین دا خورا ورا پرات پکانو دا د چا وین دا دا مبارکه بخت ورا د جدا وین دا خورا ورا پرات پکانو دا د چا وین دا د ننګ رنگونه پکې ښکاری د وفا وین دا خورا ورا پرات پکانو دا د چا مشکلات سی غیرو تو تحفا کی ورکلات سخ پلو مشکلات سی غیرو تو تحفا کی ورکلات سمرا ارزانا دا طالب او دا ملاوی ندا خورا ورا پرات پکانو دا دا چا تمرا ارزانا دتا د ننګ رنگونا پکې ښکاری د وفا وینه دا خور ورا پرات پکانو دا د چا وینه دا خور ورا پرات پکانو دا د چا وینه دا دا شړې دشتې او داستان دا داستان دا مظلومانو لری پدی کی زائی پوزائی توی شوی بیگانا وی ندا خور ورا پرات پکانو دا دا چا وی ندا پدی کی زائی پوزائی توی شوی بیگانا دا ورا ورا پرات پکانو دا د چا وینا دا دا یو دستور دی چې د حق اواز چوتیږي کوم ځای دا یو دستور دی چې د حق اواز چوتیږي کوم ځای په هغه سیما شوی خامخا ویندا خور ورا پرات پکانو دا د چا ویندا په هغه سیما کې توی شوی خامخا ویندا خور ورا پرات پکانو دا د چا ویندا محشر دا با اعلان کوما سور برا پاسم پا محشر دا با اعلان کوما پا کم قصور گونا تیوشی رب ازماوی ندا ورا ورا پرات پا کارو دا دا چا ننګ رنگونا پکې ښکاری د وفا وینه دا خور ورا پرات پکانو دا د چا وینه دا خور ورا پرات پکانو دا د چا وینه دا شمع ګل دا سچی در نمڑاوی نشی شب گل دوار سچی در نمڑاوی نشی پدی ورکنی استانک پا کربلاوی ندا پر ورا پرات پکانو دا دا چا دی ورکنی استانک پا کربلا ویندا خور ورا پرات پکانو دا دا چا ویندا دا ننگ رنگونا پکی ښکاری دا وفا ویندا خور ورا